بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bado tuko katika mlango wa tano, ma yajibu ala aqaribil mayyit, yale yanayokuwa ya wajib kwa ndugu wa karibu wa mayyit, yale ya wajibu kwa ndugu wa karibu wa mayyit. Tulisoma masala ya 19 mpaka masala ya 20 katika mlango huo. Leo بإذن الله الكريم تتصوم مسألة 21 ambayo ni مسألة ya mwisho katika mlango huu. Tukimaliza tutaingia kusoma mlango wa 6, yale ya haramu, yale yaliyo ya haramu kwa ndugu wa karibu wa mayit kuyafanya. قال شيخنا الإمام حسنة الأيام مفتي ديار الشام بل عالم ديار الإسلام شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره فلما قضى زيد منها وطرا لوطره منها فهو أفضل لها. تليونا كمبا مسألة 20 شيخ لغسية كمبا حيث قوى يمتشان نصبير حال يمنامك كواتشا كدفامبا أكاتشا كدفانيهاي كسباب يكفيوا نمتوتواك أو نمونجينيوي kwa sharti asizidishe zaidi ya siku tatu. Asizidishe kuacha kujipamba kwa sababu ya kufiwa na mtoto au mwingine katika jamaa zake wa karibu, asizidishe siku tatu, isipokuwa kwa mumewe ataacha kuyafanya hayo kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Kisha katika hilo tukaisoma hadithi ya Zainab binti Abi Salama. Masala 21 anasema rahimahullah: walakinaha, lakini yeye huyo mwanamke, idha lam tahidda ala ghairi zawjiha, atakapoacha kutumia fursa ya kuacha kujipamba, atakapoacha mwanamke huyo kutumia fursa ya kuacha kujipamba, kufanya ihdadi, kwa maana akaendelea kujipamba, ndio maana yake. Tufahamiana, irdaan lizawji, kwa lengo la kumridhisha mume, ameruhusika aache kujipamba ndani ya siku tatu, akifiwa na mtoto, ndugu wake wa karibu, kaka, baba, yaruhusiwa. Lakini pia ruksa hii aliyopewa akaiacha, kwa maana akajipamba badala ya kuacha kujipamba, akajipamba na kujiremba kwa ajili ya mumewe, irdaan lizawji, kwa lengo la kumridhisha mume, wa qadaan liwatarihi minha, na kumkidhia shida yake mwanamume kwake yeye mwanamke huyo, na kumkidhia shida yake. Hapa mambo ya jimaa, fahuwa afdalu laha, basi hilo ni bora zaidi kwa mwanamke huyo kuliko kuacha kujipamba hata kama amefiwa. Kufanya hivyo ni bora zaidi kwa mwanamke huyo kuliko kutumia fursa ya kuacha kujipamba, bali yeye akajipamba na akajiremba, hata kama ana masaib, kafiwa na mwanawe, kafiwa na kaka yake, kafiwa na baba yake. Ni bora zaidi kufanya hivyo. Wayurja lahuma, na hutarajiwa kwa wawili hao, mume na mke, wayurja lahuma, na hutarajiwa kwao wawili hao, min warai dhalika, baada ya tukio lao hilo la ibada ya ndoa, khairun kathirun, hutarajiwa kwa wawili hao kheri zilizokuwa nyingi. Kama waqa'a li ummi Sulaimin, kama ilivyotokea kwa ummu Sulaim, wa zawjiha, na mumewe Abi Talhata al-Ansari radiyallahu anhuma. Tukio ambalo lilitokea baina ya ummu Sulaim na mume wake Abu Talha radiyallahu anhuma. Akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wala ba'sa, wala hakuna ubaya, wala hakuna ubaya, min an asuqa huna qisfatahuma fi dhalika, min an asuqa huna, kukileta hapa qisfatahuma, kisa chao, fi dhalika, katika hilo ambalo tumeliashiria. Hakuna ubaya nikaleta kimlolongo wa kisa chao kilichowatokea ambacho kimeyahusu hayo, fi dhalika, katika hayo. Ala kuliha, juu ya urefu wake, yani pamoja kwamba kisa ni kirefu, acha tukiweke, lima fiha min alfawaidi, kwa sababu ya zile fawaidi zilizomo ndani yake. Lima fiha, kwa sababu ya zile zilizomo ndani yake, min alfawaidi, katika fawaid, kisa kina faida nyingi, wal idhati wal ibar, kadhalika kwa sababu ya mauidha yaliyoko na mazingatio. Faqala Anas radiyallahu ta'ala anhu, akasema Anas radhi za Allah ziwe juu yake, qala Malik Abu Anas, mpokezi wa hiki kisa ni mtoto wa huyu mama ambaye yalijiri baina yake na mumewe haya yaliyojiri, mpokezi wa haya ni Anas. Qala Anas, amesema Anas radiyallahu anhu, qala Malik Abu Anas, alisema mzee Maliki babake Anas, Anas ibn Malik babake Anas wa kumzaa. Qala Malik Abu Anas, alisema Malik babake Anas, limraatihi ummi Sulaim, kumwambia mkewe ummu Sulaim, wa hiya ummu Anas, ambaye ni mama wa Anas, alisemaje mzee Maliki, inna hadha ar-rajula, hakika ya bwana huyu, yani nabiyya, anamkusudia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa ni pale rasuli alayhi salatu wassalam alipoingia katika darul ansar, alipokuja Madina. Kwa hiyo mzee Malik katika watu wa Madina, babake Anas, amesikia zile taarifa na habari na da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema kumwambia mkewe, inna hadha ar-rajula, hakika ya bwana huyu, yuharrimu al-khamra, ana haramisha pombe. Babake Anas mzee Malik alikuwa ni mlevi. Fantalaka, akaondoka, hatta ata shama, mpaka akafika Sham, akahama mji akina zake Sham. Fahalaka hunaka, akafia huko, akafa Sham mzee Malik babake Anas, ambaye amekimbia mji wa Madina kwa kuwa nabii alayhi salatu wassalam aliingia katika mji huo wa Madina anaharamisha pombe. Fajaa Abu Talhata, akaja Abu Talhata al-Ansari radiyallahu anhu. Fakhataba umma Sulaimin, akamposa ummu Sulaim. Fakallamaha fi dhalik, akamzungumza ummu Sulaim katika hilo, akutaka nikuoe. Faqalat, akasema ummu Sulaim kumwambia Abu Talha, baada ya kuwa amemuomba na kwamba anamtaka amuoe, akasema ummu Sulaim kumwambia Abu Talha, ma mithluka yuraddu, mfano wa mtu kama wewe harudishwi, au harudishwi mtu kama wewe, wala hairudishwi kosa yake. Walakinaka, lakini wewe Abu Talha, imru'un kafir, ni mtu kafiri. Wa ana imra'atun muslimatun, na mimi ni mtu mwanamke muislam. Walakinaka imru'un kafir, lakini wewe ni mtu kafiri. Na mimi imra'atun muslima, ni mwanamke wa Kiislamu. Kwa maana kwamba sisi wawili hatuendani kwa kutofautiana dini. Na huu ndio Uislamu, na haya ndio wanayopitisha ulama, kwamba haifai binti wa Kiislamu kuolewa na asiyekuwa Muislamu. Haram, haram kufanya hivyo, bali akiitakidi kwamba inafaa, inakuwa ni ridda, ni ridda, inamtoa katika Uislamu, kinyume na walivyopitisha Hassan al-Turabi wa Sudan, kwamba yafaa mwanamke wa Kiislamu kuolewa na kafiri, kama ambavyo makafiri wa kike wanaolewa na Waislamu, kadhalika kinyume chake inafaa. Hii ni haramu. Ndoa za bomani hazitambulikani. Anasema walakinaka imru'un kafirun wa ana imra'atun muslima la yasluhu li an atazawwajak, la yasluhu li an atazawwajaka, haifai kwangu mimi kuolewa na wewe. فقال أكسم أبو طلحة الأنصاري ما ذاك ما ذاك دهرك كلكوني ونانيني ونكتا ما إشياكو فكي ما إشا. قالت أكسم وما دهري من يافي هايو. قال أكسم الصفراء والبيضاء هتاكي ما إشا هتاكي vya njano na vyeupe, akikusudia al-dhahab wal-fidda. As-safra, as-safra kwa maana ya dananir, dananir. Wal-bayda kwa maana ya darahim, darahim, silva, ambazo hutengezea fidda, fedha. Na safra ni dananir ambazo hutengenezwa kwa al-dhahab, al-dhahab. Utaki dhahabu na fedha, utaki maisha. Qalat, na hivi ndivyo wanavyohuriwa wengi katika mabinti wa Kiislamu ambao wamezaliwa Waislamu, wanarubuniwa na vitu kama hivi. Mamume ana pesa, ameniahidi akinioa atanipa ukurugenzi katika kampuni yake, ameniahidi ataninunulia mashamba na kujengea majumba. ونغريوا نبيتك ما هذه. قالت أكسم أم سليم رضي الله تعالى عنها فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء ستاكي ذي منجانو ولا ستاكي ذي أوبي سنشيد يا درهم ولا سنشيد يا دينار. أريد منك الإسلام لنشتاك كتكفاك نو إسلام بس. فإن تسلم فذاك مهري. كما تسلم باتي بكوك سلم قاكو ليو مهريان تاكي بيسة تاكي كذا تسلم كسلم قاكو ليو مهريان. ولا أسألك غيره ولا ستكتاك ولا كتومبا چنجيني. Maneno ya mwanamke ambaye anafanya da'wa, anafanya da'wa, ambaye anafahamu uzito na fadhila zilizopo katika Uislamu juu ya sultani dunia. Qala akasema Abu Talha faman li bidhalik, faman li bidhalik, nimuone nani mimi kwa hilo. Qalat, akasema Ummu Sulaym, laka bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hilo wewe kamuone Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fantalaka Abu Talha, akaondoka Abu Talha, yuridu an-nabiyya, akiwa amemlenga na kumkusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa Rasulullah, ilhali Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, jalisun fi ashabi, amekaa na masahaba wake. Akaja Abu Talha, Abu Talha katika majlisi hiyo. Falamma ra'ahu, alipomuona kwa mbali bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumuona Abu Talha anakuja, qala, akasema Rasul alayhi salatu wasalam, ja'akum Abu Talha ghurratul islami baina aynayhi, anakujieni nyinyi Abu Talha, yule Abu Talha anakuja, anakujieni yule Abu Talha, ghurratul islami baina aynayhi, ule mng'ao na nuru ya Uislamu inamwangazia baina ya macho yake mawili, anang'aa Uislamu kwenye paji lake la uso. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akampasha habari bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, bima qalat Ummu Sulaym, yale yaliyosemwa na Ummu Sulaym. Akamsimulia, ya Rasulullah, nimekwenda kwa Muslim, wanamtaka, lakini Muslim, pamoja kwamba nimemtangazia dunia as-safra wal bayda, akanambia hana haja navyo, akanambia anataka kutoka kwangu Uislam, kama nitaslim ndo mahari yangu ya kumwolea. Nikamuuliza nani nimpate katika hili, akanielekeza kwako. Fatazawajaha ala dhalik, akamuoa Abu Talha, kumuoa Ummu Sulaym, ala dhalika, juu ya hilo la kuslim, na amislimu Abu Talha, akaozeshwa Ummu Sulaym. Qala Thabit, anasema Thabit, wa huwa al-Bunani, naye ni Thabit al-Bunani, ahadu ruwati al-qissa an Anas, mmoja katika wale waliokipokea hiki kisa kutoka kwa Anas. Thabit al-Bunani katika matabi'in rahimahullah ta'ala, na sana anapokea hadithi kutoka kwa Anas. Amesemaje Thabit al-Bunani? Anasema fama balaghana anna mahran kanat a'zama minhu annaha radiyat al-islam dina annaha radiyat al-islam mahra fama balaghana, hatujawahi sisi kufikiwa na habari, anna maharan kana a'zama minhu, kwamba eti kulikuwa na mahari matukufu yaliyoshinda mahari hayo ya Ummu Sulaym. Hatujawahi kusikia katika historia ya masahaba kwamba kuna mahari yaliyokuwa makubwa mno yaliyoshinda mahari ya Ummu Sulaym. Annaha ni kule kuwa yeye radhiyat al-islam mahra, ameridhia Uislamu kuwa ndiyo mahari yake. Mahari haya yalikuwa ni mahari mazuri makubwa yenye thamani, kuridhia Uislamu kuwa ndiyo mahari yake. Tujawahi kusikia wala kutufikia habari kwamba kulikuwa na mwanamke wa kisahaba ambaye ameolewa na mahari misili ya mahari adhimu kama hii ya Ummu Sulaym radhiyallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anahimiza watu waoe kwa mahari iliyokuwa ndogo. Mahari ndogo ndio ambayo kwamba huleta baraka katika maisha ya ndoa. Allah hutia baraka katika maisha ya ndoa. Bora ya ndoa ni ile ambayo ina mahari nafuu, ina mahari nafuu. Na ukiangalia mahari ya binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuta kwamba hakikuwa ni kitu cha kumuumiza kichwa yule mkosaji, na kikamshughulisha, akawa haonekani kwenye darsa miezi miwili mitatu, anatafuta mahari. Mahari ya Ali kwa Fatima ilikuwa ni ad-dir' al-hutamiyya, bas ad-dir'u al-hutamiyya, ngao, ngao ya vita. Wengine husema ni zile ambazo wanavaa misili ya mabati au machuma masilva wanavaa kwenye mikono yao, ambazo wakizivaa kwenye mikono wanajizuilia na mapanga wanapopigwa. Ndio mahari ya Fatima, na sio kwamba akapewa Fatima ili azivaa akenda kwenye jihadi. Wanawake hawana jihadi, jihadi yao ni hija, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hija ndio jihadi ya kina mama. Lakini mahari ya binti wa rasul, binti wa rasul Fatima, sayyida, bibi wa wanawake wa peponi, Fatima mahari yake ilikuwa ni hii. Na yale majindoa ambayo yana maji mahari makubwa, mara nyingi haya yanakuwa hayana baraka wala hayadumu. Mengi yao majindoa hayo hayadumu, hayana baraka. Majindoa ya ufahari na kuonyesha watu mwanangu kaolewa kwa seti nzima ya dhahabu, na pia alipewa gari mumewe, na pia alipewa kadha. Mahari ya Ummu Sulaim binti Milhan ilikuwa ni zawani Islam fakat. Kwa akija binti mathalan Khurafi kwa binti, akija kijana Khurafi kwa binti wa Kisalaf, awambia nataka kutoka kwako iltizam, iltizam bas, tamassak bimanhaji Salaf, hayo ndio mahari yangu. Bas toka kwenye Khurafi, acha dufu, nenda Irshad. أرسما فتزوجها أكموا وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغر نالكوا لمنمك من يوزور ومشموين ينودوغو ودوغو مثيل يقولوني نانا نفكيه حديث أنس أرمزهم جناني ماما يكفي. Wanasema ulama katika mambo ya dini hakuna aib muda wa kuwa ni jambo la halali kwa jambo la halali. Fakanat maahu, akawa naye Ummu Sulaim, akawa naye Abu Talha, hatta wulida lahu bunay, mpaka akazaliwa kijitoto, akazaliwa mtoto, akazaliwa mtoto. Wa kana yuhibbuhu, na alikuwa akimpenda Abu Talha hubban shadidan, Abu Talha alikuwa akimpenda huyo mtoto penzi kubwa, hubban shadidan. Wa marida as-sabiyyu maradan shadidan, ومرض الصبي ما اليغوا سيكو موجا يلي متوتو مرضا شديدا مراضي مكاني. وتواضع ابو طلحه لمرضه او تضعضع له. وتواضع ابو طلحه اكاسيسيا ابو طلحه اكانيونجيا ابو طلحه لمرضه وسباب يا مراضي يلي متوتو au tabadha lahu au tabadha ali nyongea au tabadha. Tabadha maana yake nini? Maana yake sara alhamu alayhi kathir, akawa na msongo wa mawazo mkubwa juu ya mtoto wake yule. Hiyo maana tabadha lahu, sara alhamu, hamu min alhumum, ana humum za kwenye kichwa chake kwa sababu ya mtoto wake. Fakana Abu Talha, akawa Abu Talha yakumu salata al-ghada, anasimama wakati wa sala ya asubuhi. Yatawadda, anashika udhu. Wa yati an-nabiyya, kisha anaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayusalli ma'ahu, anaswali pamoja naye salatu subh. Wayakunu ma'ahu, na hubaki Abu Talha na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ila qaribin min nisfi an-nahar, mpaka muda ambao unakaribia nusu ya wakati wa mchana, kwa maana baada ya alfajr anakaa naye kwa kitambo kirefu. Wayajiu, kisha anakuja, yaqilu wa yaakulu, yaqilu wa yaakulu, analala failula wa yaakulu ma anakula. Ya ima analala kwanza kisha akiamka anakula, au pia aeleza kawa katika mlango wa tartibun dhikri, tartibun dhikri, inna man sada thumma sada abuhu thumma sada min ba'di dhalika jadduhu, huanza jaddu kisha baba kisha yeye. Inna man sada thumma sada abuhu thumma sada min ba'di dhalika jadduhu, ni babu baba yeye. Kwa hiyo anakula yaqilu kisha analala qailula, au alikuwa kilala kisha akiamka anakula. فإذا صلى الظهر أنا قصالي صلاة الظهر تهيأ أنا جياندا وذهب نا أنا كويندا فلم يجي إلى صلاة العتمة هارودي مفاكا وكاتي وصالة يعشاء ليفو أنا قروري نباني كواكي. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أكوندوك أبو طلحة سكهيو عشية وكسوى جيوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وين قمتون صلى الله عليه وسلم نفني رواية إلى المسجد ولكي يمسكتيني. ومات الصبي ناك فريكي نمياكهكو نتوتو alipoondoka nyuma yake yule mtoto aliyokuwa akiumwa akafariki. Faqalat ummu sulaim, akasema ummu sulaim radhiyallahu anha, la yan'ayanna ila abi talhah ahad ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu, asitoi la yan'ayanna, kuna nuni hapo thaqila, kana kwamba anawaapisha asije akatoa habari za kifo kwa Abu Talha yeyote juu ya mtoto wake, hatta akuna ana, mpaka mimi niwe, hatta akuna ana alladhi an'ahu lah, mpaka mimi niwe ndiye wa kwanza nitakempa habari hiyo. Kwa hiyo chungeni msije mkamwambia juu ya kifo cha mtoto wake mpaka mimi mwenyewe nimwambie. Fahayyat as-sabiyya, akamwandaa yule mtoto mayyit. Fasajjat alayhi, akamfunika shuka. Wa wada'athu fi janib al-bayt, akamweka katika upande miongoni mwa upande katika miongoni mwa pande za chumba. وجاء أبو طلحة من عند رسول الله، ما رأى مرود أبو طلحة كسوك قمتوم صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها فكا خينجيا يمبن قاكي قوم موسلين ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. فمجناه أكيوا ميونغوزانا نواتو كتكواتو وليوتوك مسكتيني ميونغوني ما مصوحب ذاكي أجناه يمبن قاكي. فقال أكسيم أبو طلحة كموليزا مكيوي أم سليم، كيف ابني بيبي حالي أمتتوانبو. فقالت أكسيم أم سليم، يا أبا طلحة، إيوي أبو طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، حجواهي كتوليزان أمتتوهيو tangu kipindi cha kuumwa kwake kama alivyotulizana katika wakati huu. Wa arju an yakuna qad istaraha, na nataraji huenda amepumzika. Haya ni maneno wanasema ulama, ni maneno ya maarid, maarid. Kwa wazi huu ukimwambia yeye anaelewa kwamba mtoto wake mzima amepumzika, maradhi yameondokea, na ametulizana kuliko alivyokuwa ametulizana kipindi vilivyopita nyuma. Hivi ndivyo anavyoelewa Abu Talha, na hivi sivyo alivyokusudia Ummu Sulaim. Lakini kamwambia maneno haya yanayokubali pande mbili. Tumeelewana vizuri? Inaitwa maharir. Unasema kitu lakini unakusudia kinyume chake, au unakusudia kitu kingine. Mfano wale maimamu katika Ahlus Sunnah wal Jamaa walipokuwa wanaitwa kwa wafalme kuthibitisha kwamba Qur'ani imeumbwa, wengine walikataa moja kwa moja kwamba haijaumbwa, wakaadhibiwa. Kina Imam Malik, kina Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi na wengineo. Wengine waliona kwamba vipigo hawaviwezi, wakafanya thauria. Thauria. Unasemaje juu ya Qur'ani? Qur'ani. Anashika kidole cha mwisho. Qur'an. Taurat, kidole cha pili. Zabur, kidole cha ngapi? Cha tatu. Injil, kidole cha ngapi? Kidole cha nne. Alafu anaviashiria vyote. Hivi vinne makhluqa, vimeumbwa. Hivi vinne vimeumbwa. Ah, basi mwacheni huyo. Asiadhibiwe, amekubali. Lakini yeye amesema kidole changu cha mwisho, kidole cha pili, kidole cha tatu, kidole cha shahada, hivi vimeumbwa. Tutafanya maharir. Kwa hiyo ndio mfano wa haya aliyosema nani? Ummu Sulaim radhiallahu ta'ala anha. Anasema fa'atathu bi asha'ihi, akamletea chakula chake cha usiku, asha. Faqarrabathu ilayhim. Akakisogeza kile chakula kwao. Yeye Abu Sulaim na wenzake akawasogezea chakula. Fata'ashaw, wakala kile chakula. Wa kharaja alqaum, kisha wale watu baada ya kula chakula kwa Abu Sulaim wakatoka zao. Fa idha ta'amtum fantashiru, mkishalishwa chakula majumbani mwa watu, tawanyikeni, ondokeni. Pamoja kwamba hii ilikuwa ikihusu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao wakayafanya haya baada ya kula wakaondoka zao. Qala, anasema mpokezi wa hadith, faqama ila firashihi, akainuka kuelekea kwenye godoro lake kulala. Fawada'a ra'sahu, akajibwaga na akaweka kichwa chake kwenye mchago. Nani huyo? Abu Sulaim. Thumma qamat, kisha akasimama akaamka Ummu Sulaim. Fatatayyabat, akajipaka manukato. Watasannaat lahu, na akajitengeneza, kwa maana akajipura na akajipamba, akajikwatua. Ahsana ma kanat tasannau qabla dhalik, vizuri zaidi kuliko vile alivyokuwa akijiremba kabla ya siku hiyo. Yani siku hiyo ilikuwa ni siku yake radhiallahu ta'ala anha. Nani anayepokea hii hadith? Anas. Hakuna aib kwenye mambo ya dini, kwani wamefanya dhambi? Mambo ya halali, wanasema ulama. Thumma ja'at hatta dakhalat ma'ahu alfirash, kisha akaja Ummu Sulaim baada ya kujipamba hivyo. Hatta dakhalat ma'ahu alfirash, mpaka akaingia kwenye godoro pamoja naye, yani akaja akajichomeka katika godoro lao. Fama huwa illa an wajada riha at-tibi, fama huwa, hakuwa Abu Talha illa an wajada riha at-tib, ila tu baada ya kunusa harufu ya mafuta mazuri. Kana minhu, yalikuwa yalitokea kwake yeye, ma yakunu min ar-rajuli ila ahli, yale yanayomtokea mwanamume kwa mkewe. Kamtokea ile hali ya Abu Talha. Anas huyo anamzungumzia baba yake wa kambo, anamzungumzia mama yake Ummu Sulaim, na mambo ya dini, mambo ya halali, لا غضب فيه. فلما كان آخر الليل ولفوفيكا أستيك ومشو سيكم كبوة قالت أكسام أم سليم كمبيا ممير أبو طلحة الأنصاري يا أبا طلحة أري أبو طلحة وانا مشماليزا إبدايو وانا مزنغوم زصاصة وكو أكسام هوي ماما كمبيا ممير يا أبا طلحة أري أبو طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم أرأيت هب لي في خباري لو أن قوما أعاروا قوما لو يكتوكيا وكما كنواتي أعاروا قوما وموأومبا وسوينجين عارية لهم كيباوا شاو واتو وموكونا فوومبا وسوينجين كيباوا كيتو kinachowazimwa. Fasaaluhum iyaha, kisha wale walio azima wakaja kukitaka kitu chao kwa wale walio waazima. Akana lahum an yamnauhum, je itafaa kwao kuwakatalia? Yafaa kuwakatalia kitu chao na wao wametuazima? Faqala la, Talha akasema hapana, hawana ruksa hiyo ya kuwakatalia. Qalat, anasema Ummu Sulaym, fa inna Allah azza wa jalla, hakika Allah mwenye izza na utukufu, kana aaraka ibnata ariya, alikuwa amekuwazima yule mtoto wako kama vile kipawa kinachowazimwa. ثم قبضه إليه كيشا أكم تقوى. فاحتسب تراجي مليبو واصبر قوى نصبيرا. فغضب أكا كثيريك أبو طلح كفهو يوتر. ثم قال كيشا كثيما تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني. تركتني ومن ياشا حتى إذا وقعت بما وقعت به مفاك أولي ويفاني أولي ويفاني نعيت إلي ابني لفو أن تنغذي كيف وشمتت عنه. فاسترجع قال قال قسم إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله نعكم حميد الله سبحانه وتعالى كما تنجو فنزوى نبلم صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح ألف فموكي وناصبوه اغتسل أفوق ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيش أكراوكا وين قمتم صلى الله عليه وسلم فصلى معه أكطالب مجناه كما صلاة الصبح. فأخبره بعد صلاة أكمقش خباري فمليزة تيولوت يا رسول الله ميونا لبن فنية ومسلم مسلم كان فني كذا كان فني كذا كان فني كذا أقام لزي خبر يوسف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسيما امتنوا الله صلى الله عليه وسلم كما بي أبو سليم كما بي أبو طلحة بارك الله لكما في غابر ليلتكما. الله أو بارك كتك ليلة للوبيتا كتكوسكوين awabarik juu ya tukio lililopita katika usiku wenu, akutilieni baraka kwenye hilo jambo. Fasakalat min dhalika alhamd, akapatwa na uzito kutokana na hilo uzito wa ujauzito. Wakanat Ummu Sulaym, na alikuwa Ummu Sulaym tusafiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam, mara nyingi anasafiri na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. تخرج إذا خرج kutoka pamoja naye anapotoka watadkhulu ma'ahu idha dakhal na anaingia madina pamoja naye pale mtume anapoingia madina sisi tunafahamu kwamba baadhi ya vita walikuwa wakienda akina mama kazi zao kuangalia kwenye majeraha na vitu kama hivyo kwa hiyo walikuwa baadhi ya wakati anaenda naye Sulaim na anarudi akiingia Madina yuko naye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana yuko katika msafara sio kama kaongozana na bwana mtume hivi na hivi waqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam idha waladti fa'tuni bis-sabi utakapojifungua ummu sulaim nileteni huyo mtoto qala anasema mpokezi wa hadith fakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu siku hiyo akawa mtume sallallahu alayhi wasallam yuko safarini na ummu sulaim akiwa naye katika safari hiyo wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam na alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam idha ata almadinata min safari anapoingia mji wa Madina kutoka safari anapokuja Madina kutoka safari la yatrukuha turuqa hauingii mji wa Madina wakati wa usiku kama wasifa usiku hawaingii mjini wanaeka kambi mpaka kuchomoze kwa yale ambayo yamekuja katika hadithi nyingine amekataza kufanya hivyo ili usije ukamkuta mke wako katika mazingira ambayo huto yaridhia sababu hakuwa na taarifa ya ujio wako naam kwa hiyo wende wakati wa mapema kama ni maji yanaweza yakachotwa kama ya nini kama ilivyokuja katika hadithi mtu ambaye anataka kujinyoa nywele zake atajinyoa lakini sio wakati wa usiku fadanau min almadina wakakurubia madina wakakurubia madina fadarabaha almakhadu akajiwa na uchungu wa kuzaa wahtabasa alaiha abu talha na abu talha akazuilika naye kawa yuko naye muda wote akawa muhtabis muhtabas au muhtabis yuko naye Abu Talha wa anfalaka rasulullah akaondoka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam faqala Abu Talha akasema ya rab ewe mola wangu innaka lata'lamu hakika wewe mola wangu unajua annahu kwamba hakika hali na shani yu'jibuni kufurahishwa mimi an akhruja ma'a rasulika idha kharaj kutoka pamoja na mtume wako pale anapotoka mtume akitoka kwenda kwenye safari mimi hutoka naye na hufurahishwa na hali hiyo wa adkhula ma'ahu idha dakhal na niingie pamoja naye Madina pale yeye anapoingia Madina wa qad ihtabastu bima tara na kwa hakika mola wangu umeona nimezuilika kwa hili unaloliona hapa قال نسمع مفكيز الحديث تقوم تقول ام سليم ما را اكمسكي ام سليم انا اسمع يا ابا طلحه ايه يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد الحال يا وجوني اللي هو نكيحسي سيحسي تنا يعني بعد هي دعاء yako kumomba Allah mimi hi hali imeshaniondoka hapa hapa قال انا اسمع فانطلق وكونوك انا واو وكونغسانا لله كلي قال انا اسمع وضربها المخاض حين قدم اكجليوا نا uchungu pale walipokuwa wameshafika katika mji wa Madina huyo kule ulipokuwa uchungu umemjia Abu Talha akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunyenyekea kwa mola wake kuonesha ufakiri wake na kuzungumza yale ambayo yanamfurahisha kutoka na rasuli na kuingia pamoja naye sio kwamba katoka naye alafu rudi karudi peke yake. Mtume akatangulia, Allah akamsikia dua yake, akaukata ule uchungu wa Ummu Sulaim. Walipofika Madina sasa uchungu kamrudia, fa waladat ghulama, na akazaa mtoto wa kiume. وقالت لابنها انس وقالت لابنها انس نا akasema kumwambia mtoto wake Anas, ya Anas, ewe Anas, la yat'am shay'a, mtoto huyu mshike mpokee asile chochote, hatta taghdu bihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mpaka mapema murauke naye, murauke naye, mwende naye kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, asile chochote huyo. Wabaathat ma'ahu bitamaratin, akamtuma Anas pamoja naye akampa tende, akawa ana tende alizompa aende nazo kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala, anasema Anas, fabata yabki, fabata akakesha, yabki akiwa analia yule mtoto siku kucha, akawa analia. Wabittu nikakesha, mujnihan alayhi, mujnihan alayhi, nikiwa nimemili kwake yeye, nimemili kwake yeye, kwa maana anambeba anamnyamazisha, yuhmiluhu wa yuskituhu, anambeba akiwa anamnyamazisha. Ukaliuhu hatta asbahat, ukaliuhu kwa maana ya ninamchunga, arahu, ukaliuhu arahu, ninamchunga kwa kukesha bila ya kulala, hatta asbahat, mpaka kukapambazuka. Faghadautu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nikarauka asubuhi na mapema kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waalaihi burdatun, akiwa amejifunika shuka, burda mgongoni mwake. Wahuwa yasimu iblan au ghanaman qadimat alaihi, wahuwa yasimu iblan, ilhali Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawatia alama ngamia au mbuzi, qadimat alayhi, waliomjia kutoka katika sadaka, qadimat alayhi min as-sadaqa, kawa na waifa alama yatim. Na wengine wakasema yatim maana yake ni kumvisha lijam, kuwavisha lijam, lijam zile kamba kwenye nyuso zao, kamba za kuwafungia farasi au kufungia ngamia. Kwa hiyo wako wanasema yasim kwa maana ya katika kamus kumtia alama mnyama, wasama yasim. Na katika kamus ya Fairuz Abadi, ya al-allama Fairuz Abadi, albasaha lijam, maana yake albasaha lijam, kamfunga lijam ili kamba. Falamma nadhara ilayhi, alipomuona nani, kamuona mwenzake rasuli, alipomuona Anas alayhi salatu wassalam, qala li Anas, akasema kumuuliza Anas, awaladat bintu Milhan, binti wa Milhan ameshajifungua? Qala naam, akamwambia ndio. Faqala ruwaidak ufrighu lak, ruwaidak ufrighu lak, nisubirie kidogo nitakuja kwako, subirie kidogo nitakuja kwako, yani kana kwamba ana jambo lake alimalize kisha ndipo amsikilize Anas. Ruwaida, punde kidogo nisubirie. Ufrighu lak, qala, anasema Anas radiyallahu anhu, fa alqa ma fi yadihi, Mtume akatupa yale yaliyokuwa mikononi mwake, kama ni ala ya kumwekea alama akaiweka pembeni, kama ni kamba za kumfunga lijam akaziweka pembeni. Fatanawala sabiya, akampokea yule mtoto. Waqal, na akauliza, baada ya kumpokea yule mtoto mchanga ambaye hajakula tangu amezaliwa, amaahu shay, je mtoto huyu ana chochote, amekuja na chochote, amaahu shay, qalu, wakasema akina Anas, naam, ndio, tamarat, kuna vijitende hapa, ana tende zake huyu. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر ثم صلى الله عليه وسلم أكتشكوا بعضي زلتين فمضغهن أكزتفن تفن ثم جمع بزاقه كشا أكو يمويشا أولئتواك ثم صلى الله عليه وسلم وين يروجوا وتند زلزو zilizotafunwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma faghara fahu, kisha akamfungua yule mtoto kinywa chake, wa aujarahu iyyahu, akamtumbukizia ule ute kwenye kinywa chake. Faja'ala yuhannifu sadiya, akawa anamfanyia yule mtoto tahnif, anamrambisha ule ute wake, ule mtoto anaramba. Waja'ala sadiyu yatalammahu, akawa mtoto naye anaramba, anaufyonza. Yamussu ba'dha halawati tamri, akiwa anafyonza baadhi ya utamu wa tende. Wariqa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na ule ute wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakana awwala man fataha ama'a dhalika as-sadi على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwa kikawa cha kwanza kilichofungua utumbo wa yule mtoto mchanga ni ute uliotoka katika kinywa cha mtume صلى الله عليه وسلم. فقال mtume katika mazingira yale yule mtoto ananyonya na kuramba tahniki ya tende, akasema undhuru, mtume akawa anasema undhuru ila hubbi al-ansari tamra, angalieni maansari wanapopenda tende. Leo mtoto wa kiansari anagorambaramba, maansari wanapenda sana tende, angalieni jinsi maansari wanapopenda tende. Naam, na hii ni kutafuta baraka kwa yale ambayo yanamtoka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika uto wake kama huu, katika uto wake, mate yake. Masahaba walikuwa wanapenda mtume akinywa maji alayhi salatu wassalam, basi kila mmoja aanze yeye kunywa kale aliponywea mtume kabla ya mtu mwingine alayhi salatu wassalam. Yani hapa mtume ameweka mdomo wake, mdomo wangu na mimi ukae hapa hapa nipate yale mate mate ya bwana mtume alayhi salatu wassalam. Nini? Tabarukan, kwa lengo la kutafuta baraka juu ya yale ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni yale yaliyokuwa ya tahara. Ama kwamba kuna hadithi mtume ametoa haja yake ndogo, watu wakayanywa katika masahaba, mambo ya uongo. Hadithi hiyo ni uongo, wala haikusuhi kama wanavyosema masufi. Au mtume alipiga chuku ile damu, akamwambia sahaba kaifiche mahala ambapo hata hiyo na mtu. Sahaba yule akaangalia huku na huku, akaona bora hii, sababuweza akaenda akahifadhi sehemu, watu wakaja wakaichukua. Huku na huku hakuna mtu, akainywa damu ya mtume. Maneno ya uongo hii hadithi haikusii, lakini mate sio najisi na ni mate ya bwana mtume alayhi salatu wassalam. Tulivyoona pia katika hadithi, masahaba wanatusimulia kwamba walikuwa makohozi ya mtume sallallahu alayhi wasallam wanayakimbilia, kohozi na khama wanayakimbilia makohozi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yatabarakun, wakitafuta baraka. Kadhalika maji yake ya udhu, wakichukua udhu, masahaba wanayakimbilia yale yanayomwanguka alayhi salatu wassalam. Kadhalika nywele zake inapokuwa amenyoa, masahaba huchukua nywele zake wanakwenda nazo majumbani mwao, wanaweka chini ya michago. Tabarukan, yale yanamtoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam, lakini hilo halikufaa zaidi ya kwake yeye tu, hawakuyafanya masahaba kwa Abu Bakar wala kwa Umar wala kwa Uthman wala kwa Ali wala kwa yeyote, hasa yanamhusu yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa wale wanaoambiwa si mate ya masharifu, makohozi ya masharifu, si mambo ya uongo, mambo ya uchafu. Sharifu hakuna masharifu, waongo wakubwa, watu wanajisi, wanavuta sigara, wanakula mirungi, hawaswali kwa jamaa na vitu kama hivyo. Abubakar hakufanywa hivyo, wala Umar wala Uthman. Qala, anasema Anas, kultu, nikasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, sammih, mpe jina. Qala, famasaha wajhahu. Mtume alayhi salatu wassalam akapangusa uso wa yule mtoto, akaupangusa uso wake. Wasamahu Abdallah, na akamuita Abdallah, kama huyu aitwe Abdullah. Fama kana fil ansari shabun afdalu minhu, hakuja patikana katika maansar kijana aliye na ubora zaidi atakaye aliyemshinda huyo. Katika watoto wa maansar hakuna shab, kijana ambaye amezaliwa katika Uislamu katika maansar, afdalu minhu, ambaye alikuwa ni mbora kuliko yeye. Qala, anasema, fakharaja minhu rajulun kathir, wakatoka kutokamana na mtoto huyu rajulun kathir, mujahidina wengi wanaopigana kwa miguu, wanaopigana kupitia miguu yao, ambao si wapanda farasi. Rajili, wengi wa neno rajili, wa huwa dhiddu alfaris, kinyume chake rajil ni mtu, rajil kinyume chake ni faris. Rajil ni wingi wa neno rajil. Rajil ni nani? Ni dhiddu alfaris, mpiganaji aliye juu ya farasi anaitwa alfaris, ambaye hana mnyama anapigana tu kwa chini, anaitwa rajil, wingi wake rajil. Wastushhida Abdullah bifaris, na huyo Abdullah mtoto wa Ummu Sulaym na mumewe Abu Talha aliuawa shahidi faris katika vita vilivyopiganwa Furs Persia huko. Na al-Imam al-Bukhari ametoa katika sahihi yake kutoka kwa mmoja wa maansar, Ibaya ibn Rifaa ibn Khadij, Ibaya ibn Rifaa ibn Khadij, kwamba amesema, faraaitu lahuma min waladihima tis'ata auladin kulluhum qad qara'a al-Qur'an. Faraaitu lahuma, akiwasifia, akimsifia huyu mtoto aliyezaliwa na Ummu Sulaym. Faraaitu lahuma min waladihima tis'ata aulad, nikawaona mimi kwa macho yangu watoto wa mtoto wao Abu Talha na Ummu Sulaym, watoto wa mtoto wao, nimewaona watoto tisa, kwa maana ya wajukuu Abu Talha na Ummu Sulaym kupitia mtoto wao huyo walimzaa. Kwa macho yangu niliwashuhudia tisa, wote wamehifadhi Qur'an, wote wamehifadhi Qur'an. Ametaja hiyo al-Imam al-Bukhari. Huyo ni baraka ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuomba baraka juu ya tendo ambalo amelifanya, akapatikana yule mtoto, baraka ikaenea, mtoto naye akazaa mujahidin, akazaa hufadhul Qur'an. Umeelewana vizuri? Tayyib. Akhrajahu at-Tayalisi was-Siyaq lahu wa min tariqihi al-Bayhaqi wa Ibn Hibban wa Ahmad waz-ziyadatu kulluha lahu kama sayati wa rawahu al-Bukhari wa Muslim مقتصرا على قصة وفاة الصبي، وروى النسائي قسما من أوله، والزيادة الأولى له، والسادس والثامن والخامس عشر، والسادس عشر للبخاري، والتاسع عشر، والثاني والعشرون لمسلم، وسائرها لأحمد كما سبق، وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها، nimeritilia maanani kwa umaalumu, kwa umakhsus, mimi mwenyewe kwa umakhsus, bijami'i riwayati hadhihi alqisa, kwa kuzikusanya riwaya zote zilizokuja kuhusu kisa hiki, wa alfadhiha na lafzi zake, lima fiha min rawatin wa jalala, kwa sababu ya ule uzuri uliomo ndani yake na utukufu. Waliyakhudh alqari wa anha fikratan jami'atan sadiqa, na ili msomaji achote hapa katika hiki kisa fikra pevu ya ukweli. Wabidhalika tatimu liibra walfaida, na nimefanya hivyo ili itimie ibra na zitimie faida. Ndio maana nimekileta kisa kwa urefu wake, nikazikusanya njia zake tofauti tofauti na lafzi zake kutoka mahala tofauti, nikaziweka zikawa ni misili ya hadithi moja. Anasema ameyafanya hayo ili itimie faida, na hii ni sunaa ya al-Allama al-Albani rahimahullah na wengineo katika wanawazuoni, kwamba amechukua vipande vipande vilivyokuja kwenye hadithi nyingine akaziingiza mahala pake, kana kwamba ukisoma inakuwa ni hadithi moja. Na hili wamelizungumza wanawazuoni wahufadhi wa hadithi kina al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathu al-Bari jild 6, kama wanavyosema ulama. Amesema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, innal mutaayyan ala man yatakallamu ala al-ahadith, hakika jambo la lazima kwa yule ambaye anazizungumzia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, an yajma' turqaha, azikusanye zile njia zake. Njia ya huyu kaiweka, njia ya huyu ameweka, amezikusanya njia zake. Thumma yajma' alfadhaha, thumma yajma' alfadh almutun in sahhat alturuq, kisha azijumuishe lafzi za matini za hadithi kama zile njia zitakuwa ni sahihi. Wa yashrahaha ala annahu hadithun wahid, mtumbio mashafanya marekebisho. Wa yashrahaha ala annahu hadithun wahid, na azishereheshe kana kwamba ni hadithi moja. Huyo hapa tuona kana kwamba ni hadithi moja, jinsi alivyofanya Sheikh rahimahullahu ta'ala. Kisha akasema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, fa innal haditha awla ma fustira bil hadith, kwani hadithi yatakikana awla ifasiriwe kwa hadithi. Huyo hapa kana kwamba Sheikh ametutafsiria kwa kuweka vile vipande vipande vilivyosahihi katika hadithi nyingine, na hii ni mauhiba maalum wanayopewa ahlul ilmi, mfano wake al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lakini wakasema ulama wengine, wala budda min at-tamyiz baina az-ziyadati allati tadkhulu fil hadith, ili uruhusika kuyafanya haya ni lazima ulete tamyiz, upambanue baina ya zile ziada zilizoingia katika hiyo hadithi yako ya asili. Kama alivyofanya shekhe hapa, ziada ya kwanza hiyo ni ya Bukhari, ziada ameziwekea mabano, ameziwekea mabano. Ziada ya pili iko kwenye Sunan at-Tirmidhi mfano. Ziada ya ngapi ni ya Ahmad, ya nne na ya tano na ya ngapi ni ya Bukhari. Unaelewana? Ni lazima uzifanyie tamyiz ziadati zilizoingia katika hiyo hadithi, ili watu wasije wakaizani kwamba ni hadithi moja. Naam. Tumemaliza mlango wa tano.